33वां हो गया था नहीं हो तैतीसवां हो गया था उच्चारण हुआ था उसका भाष्य टीका नहीं कि पहले तो 31वां में बता दिया था भगवान ने एक सिद्धांत निर्धारित किया कि जो मुमुक्षु है तो मुमुक्षु तो मुमुक्षु को भी अपने अंतकरण की पूर्ण शुद्धि पूर्वक ज्ञान प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म अनुष्ठान ईश्वरार्पण बुद्धि से करना चाहिए। कर्म ऐसे छोड़ देने मात्र से कर्म नहीं छूटता है। यहाँ अर्जुन के प्रसंग में इसलिए हे अर्जुन तुमको जो कर्तव्य कर्म है जिस कर्तव्य कर्म को तुम मोह बस छोड़ रहे हो इसको तुमको छोड़ना नहीं चाहिए। मोह बस कर्तव्य का त्याग कहीं पर नहीं है। मोह से कर्तव्य का त्याग नहीं है। हाँ विवेक आदि पूर्वक उसको वैराग्य हो जाए तो वैराग्य पूर्वक जो है वह कर्म त्याग की विधि है विधि सूत्र और मोह से कहीं कर्तव्य का त्याग नहीं है। यहाँ अर्जुन मोह बस कर्तव्य का त्याग कर रहा है तो भगवान ने ये मत निर्धारित और जो ये भी कह दिया कि जो हमारी जो है ये जो ये वैदिक मत है इस मत को जो नहीं मानते हैं क्योंकि अपनी बुद्धि को महत्व दे करके इसका निराश करेंगे वो सर्वज्ञान विमूढ़ परमात्मा ज्ञान से रहित हो जाए और उनको समझना चाहिए कि वो क्या है वो नष्ट है क्योंकि बुद्धिनाश उनका हो गया तो बुद्धिनाश प्रणस्थिति इसलिए वह स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा और मोक्ष भी प्राप्त नहीं ये दोनों से भ्रष्ट होगा। वो जो है परोक्ष ज्ञान भी नहीं होगा उनको अपरोक्ष ज्ञान की तो कोई बातें नहीं परोक्ष ज्ञान भी नहीं होगा और स्वर्ग प्राप्ति भी नहीं होगी प्रत्यय उनके जीवन में होगा। अब इसके बाद ये बात कह दी गई थी अवतरण हो गया था ये कि किस कारण से आपके मत का अनुष्ठान नहीं करते लोग और पर्व धर्म का जो है अनुष्ठान करते हैं स्वधर्म में अनुवर्तन नहीं करता है व्यक्ति तो ऐसे आपके जो उपदेश है आपका उसके प्रतिकूल आचरण क्यों करते उनको क्या आप ईश्वर से भय नहीं होता है तो उसका उत्तर दे दिया सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृति ज्ञान की भूतानी नहीं ग्रह किम करिष्यति। व्यवहार ऐसा है कि पशुआदि विषय अविशेषा सूत्रकार ने निर्णय किया ना कि व्यवहार में जो है वह पशुआदि में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं प्रत्यक्ष अनुमान के आधार पर जो व्यवहार होता है वैसे जैसे पशु का होता है वैसे मनुष्य का होता है तो कैसे होता है तो प्रकृति से नियंत्रित होता है। प्रकृति क्या है पूर्व कृत कर्म धर्मादि संस्कार ज्ञानवान में तीन अर्थ कल हमने बताया था कि ज्ञानवान में गुण दोष विशेषज्ञ भी हो फिर भी यदि प्रकृति उसकी इस प्रकार की है तो जानता हुआ भी दोष में प्रवृत्त हो जाता है। दूसरा जो है परोक्ष ज्ञानी भी अर्थ इसका करते हैं। तीसरा अर्थ कहते हैं कि ज्ञानवान भी जो व्यवहार है उसकी वो प्रकृति के अनुसार है। ज्ञानवान में भी जब व्यवहार मुख्य ज्ञानवान में भी जब आप व्यवहार मानते मानेंगे जितने में भोजन आच्छादन में तो वो भी प्रकृति के अनुसारी होता है प्रकृति के विपरीत नहीं होता है। तो संपूर्ण प्राणी जो है वह प्रकृति के अनुसार चल रहे हैं तो निग्रह क्या करेगा भाई शास्त्र का निग्रह हमारा निग्रह क्या करेगा। कर्म से मतलब यहाँ पर नहीं है व्यवहार से मतलब हाँ माने व्यवहार से परोक्ष ज्ञानी का भी व्यवहार करता है अपरोक्ष ज्ञानी में भी व्यवहार की कल्पना जगत करते ही है। अरे जगत तो करते है ना। अरे ज्ञानी भी जो है जब तक शरीर है तब तक भिक्षाटन इत्यादि करता है कि नहीं करता? वो भिक्षाटन इत्यादि की प्रवृत्ति के मूल में क्या है? उसमें प्रकृति है, उसमें प्रकृति ही है और कुछ नहीं। गुण दोष विभाग जो है के विभाग को ठीक प्रकार जानने वाला भी जानते हुए भी यदि प्रवृत्त होता है अनर्थ में तो इसका मतलब यह है कि उसको कोई शक्ति प्रवृत्त करती है। तो प्रकृति, वही प्रकृति मनुष्य शरीर में यही विलक्षणता है कि यहां पर सब, कल भी हमने बताया था, शब्द का संस्कार पड़ता है। एक चीज और भी इस प्रसंग में समझ के रखना चाहिए, जटिल जरा विषय हो जाता है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ की बात को बहुत ठीक समझ के रखना, नहीं तो ये चित्त में भ्रम बने रह जाता है कि प्रारब्ध क्या है और पुरुषार्थ क्या है। जैसे एक निश्चित जो कर्म है उन्हीं के अनुसार ये शरीर मिला है, निश्चित धर्मा धर्मादि है उसी के अनुसार शरीर मिला है, सभी कर्मों के अनुसार शरीर नहीं मिला है, क्योंकि सभी कर्मों का भोग एक शरीर में नहीं हो सकता। इसीलिए संचित कर्म की सिद्धि होती है। यदि सभी कर्म शरीर के रूप में परिणत हो जाए तो संचित कर्म नहीं सिद्ध हो सकता। तो इसलिए संचित कर्म सिद्ध है, इसलिए सभी कर्मों के अनुसार शरीर नहीं मिला है। जो हमारे कर्म फल देने के लिए तैयार थे ऐसे जो पुण्य पापात्मक कर्म उसी के अनुसार ये शरीर मिल गया है। लेकिन आपके अंदर जो वासना है वह जितने भी आपने कर्म आज तक किए हैं वो सभी कर्मों के अनुसार वासना है, सभी कर्मों के संस्कार आपके चित्त में है। संस्कार भाग का हमने और जो है वह कर्म के स्थूल फल भाग का विभाग कल बताया था आपको। संस्कार मन में होता है, संस्कार मन में होता है। तो कर्म का फल भूत ये शरीर हो गया, तो ये शरीर उन्हीं कर्मों का फल है और उन कर्मों का जब भोग उत्पन्न होगा तो उस प्रकार के शरीर की प्रवृत्ति बन जाएगी अंतकर्म को लेकर। परंतु हमारे अंदर जो वासना है वो वासना जितने कर्मों से शरीर बना है उतने की नहीं है, वासना सभी कर्मों की, वासना सभी कर्मों की वो अंतकरण में रहने वाली, क्योंकि अंतकरण के से संबंध है उसका, अंतकरण से संबंध होने के कारण वो वासना सभी कर्मों की है। अब वासना को क्या, जैसे बीज होता है, बीज को उद्बुद्ध करने के लिए बीज में वृक्ष शक्ति होती, पर बीज को उद्बुद्ध करने के लिए आपको जल पृथ्वी इत्यादि ही उसको उद्बुद्ध करते। जल न हो तो कैसे उद्बुद्ध होगा बीज? तो बीज को उद्बुद्ध करने के लिए एक वातावरण चाहिए, उसी में उद्बुद्ध होगा, दूसरे जगह उद्बुद्ध नहीं होगा। और उद्बुद्ध जब तक नहीं होगा तब तक कार्य वो कार्यक्षम नहीं। इसी प्रकार वासना रूप में आपको दैवी संस्कार भी, आपके अंदर दैवी संस्कार भी और आसुरी संस्कार भी, क्योंकि पुण्य के भी संस्कार आपके अंदर है, पाप के भी संस्कार आपके अंदर है, ये दोनों। तो इस संस्कार रूप में हमारे अंतकरण में है। अब इसको उद्बुद्ध करने वाला जैसा वातावरण, जिसको उद्बुद्ध करने वाला वातावरण मिलता है वह उद्बुद्ध हो जाता है और दूसरा दब जाता है। जैसे एक वृक्ष यदि बढ़ जाए तो उसके किनारे के दूसरे वृक्ष दब जाते हैं। तो शुभ संस्कार यदि उद्बुद्ध हो गया तो अशुभ संस्कार जो है वह दबे रहेंगे। वो उतने मात्र में जो है वह उनका उद्बोधन हो पाएगा जितने मात्र में प्रारब्ध कर्म का भोग आएगा उतने मात्र में उद्भुत होगा, दूसरे जो है नहीं उद्भुत हो पाए। तो भोग उसको दबा नहीं सकता ठीक, भोग प्रबल है तो दबा, भोग प्रबल है तो दबा देगा, पर मेरा यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि भोग मात्र के लिए जो है वो उद्भुत होंगे, समझे आप कि नहीं, वो संस्कार भोग मात्र के लिए उद्भुत होंगे। तो ये है कि यदि मान लीजिए कि जो बालक है वो बालक में विभिन्न प्रकार के संस्कार है, प्रारब्धानुसार भोग तो आएगा, पर संस्कार क्या करते हैं, ये नई इच्छा उत्पन्न करते हैं, इच्छा उत्पन्न करने का काम संस्कार का होता है, और शरीर पर परिणाम जो होता है वह जो है वह प्रारब्धानुसार होगा, पर इच्छा उत्पन्न करने का काम जो है वह संस्कार का होता है। अब ये जो संस्कार है यह वातावरण से उद्भुत होता है, तो यदि मान लीजिए कि उसको संग अच्छा मिला तो उसके अच्छे संस्कार उसको पोषण मिलता है और खराब संस्कारों को पोषण नहीं मिलता है, भले ही उसके अंदर दोनों प्रकार के संस्कार हैं पर पोषण उसको मिलता है, इसलिए पोषण उसको मिलता है इसलिए उसकी जो करने की इच्छा है जिसके कारण कर्म बनता है नया, वो यदि शुभ संस्कार को पोषण मिला तो शुभ कर्म की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, भले उसको दुखात्मक भोग जीवन में आ गए, देखिए अशुभ कर्म का भोग दुख है, उसके जीवन में भयंकर से भयंकर दुख आएंगे, वो तो क्या हो गया कि पूर्व कर्म के भोगात्मक है मैं ना, पर नवीन जो कर्म उसका अच्छा हो रहा है उसमें उसमें हेतु क्या हुआ कि उसको ऐसा संग मिला, इस प्रकार का संग जो प्राप्त है कि जिस संग के कारण उसके शुभ संस्कार जो अंदर थे उनको उद्बुद्ध करने वाला वातावरण मिल गया, अब उनको उद्बुद्ध करने वाला वातावरण मिला तो फिर उसकी नई प्रवृत्ति जो है वह दूसरे पर, इसीलिए ऐसा मानते हैं कि सत्संग से बढ़कर के कोई पुरुषार्थ नहीं मानते ना, गोस्वामी जी कहते हैं तो गति कीरति मति भूति भलाई जो जे जतन जहां ते पाई सो जानो सत्संग प्रभाव लोको वेद न अनुभव, क्योंकि वो संस्कारों को जो आपके अंदर संस्कार है उसको उद्बुद्ध कौन करे, तो उसको उद्बुद्ध करने का जो है वह संग का बात है, इसीलिए जहां आप देखेंगे कि संग अच्छा जो है ये आप देखिए एक घटना जो है वो बाराबंकी के पास ही बहराइच जिला की, एक वर्ष का बालक था उसको एक भेड़िया उठा ले गया, भेड़िया होता उधर वो बकरी के बच्चे आदि को ले जाता है, और कई गर्मी के दिन में छोटा बच्चा था, माता ने उसको बाहर सुला के रखा था और जो है वह वो गोधोली के समय में वो आया उठा लेगा, पर कोई पूर्व उस बच्चे के साथ संस्कार उसका था कि वो ले गया पर उसको मारा नहीं, और मारा नहीं तो 11 वर्ष तक वो बालक भेड़ियों के साथ जिंदा, अब कैसे जिलाया उसको एक वर्ष के बालक को ये तो भगवान जाने, पर जैसी उसकी बुद्धि रही होगी जो है वह भेड़िए की वैसा जिलाया होगा, तो जो अपने खाने की चीज उसके मुख में जो है उसका रस छोड़ता होगा तभी जिया वो, नहीं तो जीता कैसे। 12वें वर्ष जो है वह शिकारियों ने देखा कि एक मनुष्य का बालक जो है भेड़ियों के साथ में दौड़ रहा है, अपने दोनों हाथों को नीचे करके दौड़ रहा है, तो उसको जो है वह पकड़, उसको घेर बाहर करके पकड़, उसको ले आए, आप आश्चर्य करेंगे कि उसके शरीर पर इतने बड़े बड़े बाल, उस बालक के शरीर पर इतने बड़े बाल, हाथ का कोई उपयोग नहीं जानता, जीभ इसकी मोटी, हाथ जो है खौफनाक, कपड़ा पहने में क्या होता, टट्टी पेशाब करने का कोई वो संस्कार तो जानते ही नहीं, महाराज ने गंगा जल ऐसे ऐसे करता ऐसे ऐसे वो उसको लखनऊ बलरामपुर हॉस्पिटल में भर्ती किया। 2 वर्ष तक विश्व भर के डॉक्टर आए उसके जांच के लिए। उन्होंने कहा इसका मस्तिष्क में पशु संस्कार विकसित हो गया, मनुष्य संस्कार नहीं बन सकता। पशु संस्कार विकसित हो गया, मनुष्य संस्कार नहीं। 2 वर्ष के बाद तो मर गया। उस समय पेपरों में खूब आया कि भेड़िया बालक रामू करके। बहुत दिन की बात है वो, इधर आप लोगों की स्मृति की बात नहीं हो सकती है, वो पहले की बात है। तो ये बात जो है उधर समझ लीजिए कि 50 के आसपास की है, 50 से 1-2 वर्ष पहले की या 50 के आसपास। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब इस घटना को हम देखते हैं तो मनुष्य का बालक कैसे हो गया, वो पशु मस्तिष्क कैसे हो गया, उसका पशु मस्तिष्क कैसे, वो पशु के बीच में ही रहा। मनुष्य का व्यवहार तो उसको देखने को मिले ही नहीं। तो पशु में जिस प्रकार का व्यवहार होता वो व्यवहार उसने सीखा, दूसरा व्यवहार नहीं सीखा। तो संगत जो दोष है उसके कारण क्या होता है कि उसी प्रकार का विकास हो पाता है, दूसरे प्रकार का विकास नहीं हो पाता। इसी प्रकार जो है हमारे संस्कारों में जो विकास है, सब संस्कार भी है असत संस्कार भी, पर जैसा संग मिलता है उसी के अनुसार उसका विकास होता है, दूसरे प्रकार से विकास नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यहां यह हुआ कि ये मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी चीज यही है कि जो शब्द की संस्कार पढ़ते हैं ये भी प्रकृति में जुटती है। शब्द के संस्कार पढ़ते हैं ये प्रकृति बनता जाता है ना, जो संस्कार बनेगा वो प्रकृति के साथ मिलता जाएगा। तो जो शब्द के संस्कार पड़ते हैं ये धीरे धीरे धीरे धीरे प्रबल हो जाते हैं, प्रबल होकर के उसके जीवन में जो है वह ये परिवर्तन कर देते, क्योंकि उसकी प्रारब्ध नहीं परिवर्तन होगा। प्रारब्ध माने सुख दुख भोग नहीं परिवर्तन होगा, पर उसकी इच्छा में परिवर्तन हो जाएगा। उसकी इच्छा में परिवर्तन हो जाएगा तो उसके कर्म में परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ बन सकता है, नहीं तो मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ कैसे बने, मनुष्य शरीर में भी पुरुषार्थ नहीं बन सकता है। यदि संत के संस्कार न पड़े तो मनुष्य शरीर में भी पुरुषार्थ नहीं बन सकता। तो मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ इसीलिए बनता है कि एक तो इसमें इस प्रकार की बुद्धि का विकास है, जैसे पक्षी को आप देखते हैं कि जैसा घोंसला बनाता है वैसे ही हक बनाएगा, एक पक्षी का घोंसला देख करके दूसरा। पर मनुष्य जो है वो पक्षी का घोंसला देख करके भी अपने मकान में परिवर्तन कर लेगा, ऐसी बुद्धि इसमें है। दूसरे क्या है कि इसलिए ये जो है वह ऐसी बुद्धि का विकास, इसलिए प्रकृति का नियंत्रण उतना नहीं है। तो प्रकृति क्या करती है, हमेशा राग देश उत्पन्न करती है। राग देश कैसे बनता है, शोभन अशोभन बुद्धि, बस प्रकृति यही है। शोभन बुद्धि उत्पन्न हो गया किसी में, शोभन बुद्धि से फिर जो है उसमें राग उत्पन्न हो जाएगा, अशोभन बुद्धि से जो है द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। और शास्त्र क्या करता है, शास्त्र उसके शोभन बुद्धि को काट देता है। उन शोभन बुद्धि को काट देगा तो वहां पर फिर जो है आपकी शोभन बुद्धि रहेगी नहीं। शोभन बुद्धि नहीं रहेगी तो राग उत्पन्न नहीं होगा, राग उत्पन्न नहीं होगा तो प्रकृति युक्त हो गई। प्रकृति क्या करेगी, राग द्वेष उत्पन्न किए बिना प्रकृति काम नहीं करती। प्रकृति तो कारण रूपा है ना, वो राग द्वेष उत्पन्न करेगी और राग द्वेष के लिए निमित्त होना चाहिए शोभन बुद्धि अशोभन बुद्धि। अब शास्त्र क्या करता है, उसको काट देता है। तो विवेक का आश्रय लेकर के उसको काट देता है कि जो तुमको शोभन दिखाई दे रहा है ये शोभन, इसमें शोभनता है ही नहीं। अब ये संस्कार जब सत्संग का ये संस्कार सिद्ध हो जाता है तो शोभन बुद्धि होती नहीं, तो राग उत्पन्न नहीं होता, राग उत्पन्न नहीं होता है तो उसको उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। यहाँ पर इस प्रकार मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ बन सकता है। यही आप देखते हैं कि जैसे जैसे आप विचार के द्वारा शास्त्र के द्वारा देखते जाते हैं, जब साधक जो है बहुत चीजों को देखिए, बहुत लोग ऐसा हमने देखा कि वो चाय पीने का बहुत अभ्यास है और ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर चाय के बहुत दोषों का वर्णन सुनते सुनते सुनते सुनते वो शोभन बुद्धि है तभी तक नहीं लेगा उसको, शोभन बुद्धि ने छोड़ दिया। तो जिस प्रकार का गहन संस्कार प्रकृति में रहता है उसी प्रकार का ये सब संस्कार तीव्र हो तो उसमें जो है वह परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए टीका यहां तक आ गए हम लोग ना कि उत्तरत्ते न श्लोकम भगवत पहले कहा राजानुशासन अतिक्रमे दोष, राजानुशासन अतिक्रमे दोष दर्शनात् भगवद अनुशासन अतिक्रमे की दोष संभवात् प्रतिकूलोत्तम भय कारणम इत्यर्थ। जो कहा था ना कि कहते हैं कि जैसे अरे भगवत प्रतिकूलत्व में तत्र कारण मित्य संख्या जो कस्मात कहा था ना पूरे ले लीजिए, कस्मात पुनः कारण त्वदीय मतम न अनुतिष्ठन्ति, कौन सा ऐसा कारण है कि आपके मत का अनुष्ठान नहीं करते हैं वो लोग, पर धर्मान अनुतिष्ठन्ति, जो नहीं करना चाहिए ऐसे धर्म का अनुष्ठान करते हैं, स्वधर्मम च न अनुवर्तन्ते स्वधर्म का अनुवर्तन नहीं करते। पर प्रतिकूला कथम न विद्यति, आप तो ईश्वर हैं आपके प्रतिकूल होकर के कैसे भय नहीं करते। तो शासन अतिक्रम दोषात् अपने आपके शासन के अतिक्रम दोष से उनको भय होना चाहिए ना। तो तत्रा आता है कि क्या करेगा वो भी क्या करे, तो प्रकृति उसको ऐसा लगा देती है तो वो क्या कर सकता है। इसलिए रागोत्कट हो गया ना तो दुरित से निवर्तन करने में अपने को समर्थ नहीं पाता है, उल्टे में चला जाता है, जान करके भी उल्टे में चला जाता है। अब की करने के भगवत प्रतिकूलत्व में तत्र कारणम इत्याशंका, उसमें भगवान के का प्रतिकूलत्व ही जो है उसमें कारण है इसलिए कह दिया था तत् प्रतिकूला। अब उत्तर देते राजानुशासनातिक्रमे दोष दर्शनात् भगवत अनुशासनातिक्रमे भी दोष संभवात् प्रतिकूलत्वं भय कारण। राजा के अनुशासन का अतिक्रम कोई करता है तो उसको उसमें दोष देखा जाए तो उसकी फांसी हो जाए, मारा जाए, जेल हो जाए। ऐसे भगवान का अनुशासन यदि कोई तोड़ेगा तो ऐसा दोष उसको भी हो सकता है। ये जो है भगवत प्रतिकूलत्व भय का कारण होना चाहिए जीवों में। तो उसका उत्तर देते हैं उत्तरत्वेन श्लोकम अवतारे, उत्तर के रूप में श्लोक को ले आते हैं कि सदृशम मन अनुरूपम चेष्टते, अनुरूप चेष्टा करता है। किसके अनुरूप चेष्टा करता है, तस्या तथा स्वस्या स्वकीया या प्रकृति, अपनी प्रकृति के अनुसार सभी जो है अनुकूल चेष्टा करते हैं, जैसे प्रकृति है वैसे चेष्टा करते हैं। प्रकृति ही इच्छा का जो है कारण बनती है, वही इच्छा जो है वह कर्म के रूप में परिणत होती है। अगर प्रकृति क्या है, प्रकृति नाम पूर्वकृत धर्म धर्मादि संस्कारों, प्रकृति जो है पूर्वकृत धर्म धर्मादि संस्कार का नाम है। इसमें थोड़ा सा समझ लेना कि आज की प्रकृति आपको जो है पूर्वकृत धर्म धर्म अनंत जन्मों में किया गया जो धर्म धर्म के संस्कार, और इस जन्म में वे किया गया जो धर्म धर्म संस्कार, वो आपकी प्रकृति में है। तो प्रकृति नाम इसका है पूर्वकृत धर्म धर्म के संस्कार। वर्तमान जन्मादो अभिव्यक्त है, अब वर्तमान जन्मादि में उसी की अभिव्यक्ति हो रही है। सा प्रकृति, वो जो प्रकृति है तस्या सदृशमेव सर्वो जंतुर ज्ञानवान अपि किं पुनर्मूर्खः, उसी के अनुसार सभी चेष्टा करते हैं, ज्ञानवान भी चेष्टा करते हैं। मूर्ख की बात हम क्या करें। तस्मात प्रकृति यान्ति भूतानि, इसलिए सभी प्राणी अपने प्रकृति के अनुसार लगे हैं। निग्रह किम करिष्यति मम वा अन्यस्य, मेरा या दूसरे का निग्रह क्या करेगा। अब थोड़ी टीका देखिए कि सर्वाण्यपि भूतानि अनिच्छन्त्यपि प्रकृति सद नहीं, उसके पहले थोड़ा रह गया कि सर्वस्य प्राणी वर्गस्य प्रकृति वश वर्तित्वे कई मूतिक न्यायम द्वितीय। सभी जितना प्राणी वर्ग है वो प्रकृति के वश में होकर के वर्तन करता है। इसमें कौमूतिक न्याय बताते हैं कि ज्ञानवानत दूसरे को क्या कहें, ज्ञानवानत सर्वाण्यपि भूतानि, सभी जो प्राणी हैं बहुत जगह अनिच्छन्त्यपि न चाहते हुए भी प्रकृति सदृशीं चेष्टां गच्छन्ति, प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। इति निगम्यति प्रकृति यान्ति भूतानि, भूतानां प्रकृति अधीनत्वेपि प्रकृतिर्भगवता निग्राह्या इत्येव संख्या। अब एक शंका है कि भगवान तो सर्व समर्थ है, अब भूत प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, अब भगवान न कराना चाहे वैसा चेष्टा बदल दे। भाई प्राणी तो है प्रकृति के वश में, इसलिए वो तो प्रकृति जैसी वैसी चेष्टा करेगा, पर भगवान तो समर्थ है ना, पर भगवान उलट दे उसकी प्रकृति। इसी को कहते भूतानाम प्रकृति अधीनत्व की प्रकृति भगवता निग्रह, या भगवान को निग्रह करना चाहिए, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि निग्रह किम करिष्यति मम वा अन्यस्य। अरे भाई ये प्रकृति के अनुसार बाहर आया है तो मेरा और दूसरे का निग्रह क्या करे। अरे मैं यही कहूंगा ना, माता पिता ही समझाए बेटा जो है ये मार्ग ठीक नहीं, इसे मत जाओ, पर वो तो प्रकृति में बहरा है, वो काहे को माता पिता की बात मानेगा। ये चीज यहाँ पर ऐसी है कि भगवान अपनी तरफ से कुछ करता नहीं मृत्यु की। जैसे एक कल्प वृक्ष है या चिंता मणि है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं देती आप, आप जैसा संकल्प करेंगे वही मिलेगा। अब प्रकृति उसको उल्टा लगा रही है, तो भगवान भी उसी का अनुमोदन कर देता है, क्योंकि भगवान अपनी तरफ से कुछ करता नहीं, अपनी तरफ से तो अक्री ही है। हालांकि भक्त लोग ऐसा नहीं मानते हैं, पर भाई ये गीता है ना, गीता में तो क्या कहा भगवान ने, न चैव सुकृतम ना दत्ते पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानी न धृतम ज्ञानम तेन मुह्यंती संत। ऐसा कर दिया तो जैसे सब होता उसी से, होता उसी से, जैसे बल्ब जलता है विद्युत से ही, पर अब आप जीरो पावर का बल्ब लगा दो तो थोड़ा प्रकाश मिलता है, और 100 पावर का बल्ब लगा दो ज्यादा प्रकाश मिलता है। तो ये जो बल्ब में प्रकाश विद्युत से ही होता है, पर ऐसा नहीं कि 0 पावर का बल्ब लगाए तो उसको भी 100 पावर के समान प्रकाश दे दे, ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार परमेश्वर जो है जिसका जैसा जो है धर्म धर्माज संस्कार है उसी के अनुसार उसको चलाता है, होता तो परमेश्वर से ही है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, पर परमेश्वर ऐसा है। अरे भाई अक्री का मतलब ये है, वो अक्री है तो फल देता है, जैसे इसीलिए कर्मी पहले उदाहरण दे दिया, चिंतामणि भी अक्री है, कल्प वृक्ष भी अक्री है, तो फल देता है मनी की ही। इसी प्रकार परमेश्वर से ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि चेतन के बिना जड़ कुछ भी नहीं कर सकता है। चेतन कुछ नहीं करता, पर चेतन के बिना जड़ भी नहीं कर सकता, इसलिए सबको किसी न किसी रूप में चेतन का अकांश, और कुछ माना नहीं तो चेतन की सत्ता, चेतन सत्ता से ही प्रकृति चेष्टा कर सकती है। नहीं तो संघ का पुरुष क्या है, वो अक्रिय है, असंग है, और उसकी सत्ता मात्र से प्रकृति चेष्टा करती है, क्योंकि चेतन की सत्ता के बिना हो नहीं सकता है, पर चेतन अपने तरफ से कुछ करता नहीं, प्रकृति से जैसा संकल्प होता है उसी प्रकार चेतन उसको बल देता है। हाँ भाई, फल देना का मतलब ये है कि उसी से होता है ना, बिना उसके तो होता नहीं ना है, बिना उसके होता नहीं, इसलिए हमने पहले कहा कि होता चिंतामणि से ही, क्योंकि दूसरी जगह संकल्प करो तो नहीं होता, होता चिंतामणि से, पर चिंतामणि अपने तरफ से कुछ नहीं होता, जैसा आपका संकल्प होगा उसके अनुसार दीजिए। किसी को कहा कि सर्वान्य विभूतानि, वही कहा कि सर्वान्य विभूतानि अनिच्छन्ति प्रकृति सदसिं चेष्टां गच्छन्ति इति निगमयति। अगवा भूतानां प्रकृति अधीनत्वे प्रकृतिर्भगवता निग्राह्य संख्या निग्रह किं करिष्यति, का पुनरियं प्रकृति यद अनुसारिणी भूतानां चेष्टा इति पृच्छति। अभी बताओ कि वो प्रकृति कौन है कि जिसके अनुसार संपूर्ण प्राणी चेष्टा करते हैं, तो कहते प्रकृतिर्नाम भगवत अभिप्रेताम प्रकृति प्रकटे, भगवत अभिप्रेत जो है प्रकृति को प्रकट कर रहे हैं कि, तो इसका मतलब तो लगता ही है। अब यद्यपि भी देखे वो जो उत्तरत्ते न श्लोकम अवतारित है ना, वह श्लोक में लेना चाहिए, समझे ना, ये जो भाष्य में अवतरण पत्राह के बाद क्या लेना चाहिए, श्लोक में लेना चाहिए, तो वो सजेशन जो है वह श्लोक के लिए है, और यहां तक जो है वह ज्ञानवान अपी ये भी जो है वह श्लोक में है, और प्रकृति ज्ञान की भूतानी प्रकृति जो प्रतीत प्रतीत है श्लोक के लिए, निग्रह यहां तक श्लोक के लिए। अब जब कहा कि का पुनः यम प्रकृति यद अनुसारणी भूतानम चेष्टा इति, तो प्रकृति कौन है कि जिसके अनुसार जो है वह भूतों की चेष्टा होती है, तब अब भाष्य में आ जाइए, अब आ जाएगा भाष्य में कि प्रकृति है कि प्रकृतिर नाम। अब ये प्रकृतिर नाम में प्रतीक लेना, ये भाष्य का प्रतीक है, प्रकृतिर नाम भगवत अभिप्रेता का पुनः यम प्रकृति सारिणी भूतानम चेष्टा इति, तो भाष्य में देख लीजिए प्रकृतिर नाम पूर्व कृत धर्मा धर्मादि संस्कारो वर्तमान जन्मादो अभिव्यक्त, इसका नाम हो गया प्रकृति। अधिकाकार लिखते भगवत अभिप्रेता प्रकृति प्रकटयति, इसी को भगवत अभिप्रेत प्रकृति को प्रकट कर दिया, पूर्व कृत धर्मा धर्मादि संस्कार, आदि शब्द ज्ञान इच्छा दी, यानी संस्कार ज्ञान इच्छा ये सभी को ले लेना, संस्कार के साथ जो है वो ज्ञान भी ले लेना, इच्छा भी ले लेना, कोई ना तम तम विद्या कर्मणि समा समन्वार भेते पूर्व प्रज्ञा छ, ये लिया था ना, तो ज्ञान इच्छा भी सभी ले लेना। यथोक्त संस्कार स्वसत्तया प्रवर्तत प्रलये भी प्रवृत्ति स्यात्। अब एक शंका जो है पूर्व पक्षी उठाता है कि संस्कार जो है वह प्रवर्तक मान लोगे संस्कार को, तो संस्कार तो प्रलय में भी था, प्रलय काल में भी संस्कार रहता है, सुषुप्ति में भी संस्कार रहता है, तो वहां क्यों नहीं प्रवृत्त करता हो? अरे संस्कार तो था ही, तो उसको प्रवृत्त करना चाहिए था, पर वहां पर क्यों नहीं करता? सब कहते हैं कि वो जो है या अभिव्यक्त होकर के सब काम करता है संस्कार, तो वर्तमान जन्म में अभिव्यक्त हुआ, अभिव्यक्त होकर के वो संस्कार काम करता है, इसी को कह दिया वर्तमान जन्म में। सर्वो जंतु अयुक्त, अब प्रकृति के अनुसार सभी जंतु जो है वह चेष्टा करते हैं, ये बात तो ठीक नहीं, क्योंकि विवेकी प्रकृति अतथात्वा विवेकी लोग तो प्रकृति के अनुसार चेष्टा नहीं करते, वो तो शास्त्र के अनुसार चेष्टा करते हैं। तो किसकी आशंका करके ब्रह्मसूत्र का उदाहरण देते हैं, पश्वादिभिश्च अविशेषाद इति न्यायम अनुसरण, पश्वादिभिश्च अविशेषाद, ये ब्रह्मसूत्र में निर्णय किया कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है व्यवहार के विषय में तो पशु पक्षी मनुष्य सब एक समान, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं। परमार्थ के विषय में वो नहीं समझ सकता, पर व्यवहार में पशु कम चालाक मनुष्य से नहीं है, कोई कोई पशु तो मनुष्य से भी चालाक जाते। देखिए बंदर कितना अनुमान कर लेते, घंटी आपकी बजी तो जान लेते हैं कि तो सब भोजन करने जा रहे हैं, हमारे लिए मैदान खुला। उनको उनको पता है, हाँ कोई भी जो है पशु कोई भी जो है इस प्रकार जो है वो जाने, उनको उसका ज्ञान होता। एक महात्मा एक बगीचे में, तब तो ये सब नहीं था, एक बगीचे में पपीता ऐसा लगाया था, ऐसा पोषण किए वैष्णव महात्मा थे, ऐसी रक्षा की, और एक ढंग का एक आकृति का सभी पपीता, अब बंदरों के बिल्कुल आने नहीं देते थे, खुद बंदर अपना देखते रहे, उन्होंने समझ लिया कि जब आरती की घंटी, अच्छा भोजन के समय वो नहीं जाते तो जानते थे कि किसी को बैठा दिया, वो देख लिया उन्होंने कि आरती में जाता है रोज साधु, पर जहां आरती की घंटी बजी तब आकर के सभी पेड़ तोड़ दिया, उनका सब पेड़ तोड़ दिया, उनको इतना दुख हुआ कि दूसरे दिन हाथ उठा के चले गए, सभी पेड़ तोड़ते जो है उसको भी सब अनुमान रहता है। ही बगीचे में बहुत लगे, इसी को कहते हैं कि सर्व जंतु कह दिया क्यों, क्योंकि विवेक की प्रवृत्ति अतथात्वाद इत्यासंख्य पश्चात विषया विशेषाद इति न्याय अनुसरणान ज्ञानवान अपि, ये ज्ञानवान भी जो है उसी प्रकार की चेष्टा करता रही तो दूसरे को क्या कहें, किम पुनः मूर्ख, इसी को कैमित्रिक न्याय कहा था कि फिर जो है मूर्ख की बात क्या कर, ज्ञानवतान अज्ञानवतान च प्रकृति अधीनत्व विशेषे, ज्ञानवान और अज्ञानी दोनों जब प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं तो फलितम आह तस्मात, इसलिए प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति मम वा अन्यस्य, प्रकृति ज्ञान की प्रकृति सदृशी चेष्टा चेष्टा गच्छन्ति अनिच्छन्ति, न चाहने पर भी प्रकृति के अनुसार सब चेष्टा करते हैं सर्वाणि भूतानि इत्यर्थ, प्रकृतिर भगवता तत्तुल्येन वा केनचित् निग्रहम आशंक्य, अब प्रकृति का भी निग्रह किसी को करना चाहिए, भगवान करे या भगवान के समान दूसरा कोई करे, अवतारितु अवतारित चतुर्थ पदार्थ से अर्थापेक्षित पूरे, उन्होंने कहा कौन निग्रह कर सकता है, मम व अन्य सेवा, मेरा जो है निग्रह भी कुछ नहीं कर सकता, चतुर्थ वही है निग्रह किम कर सकते चतुर्थ पाद, तो चतुर्थ पाद के अर्थ को लेकर के कहते हैं कि निग्रह हो ही नहीं सकता है। अब एक बहुत बड़ी शंका यहां पर आ गई, वो शंका क्या है, वो शंका ये है कि सर्वस्य भूत वर्ग से प्रकृति बस वर्तते, सभी भूत वर्ग जो है जब प्रकृति के बस में है तो लौकिक वैदिक पुरुष कार्य विषय अभाव, लोक में कोई पुरस्कार जो है पुरुषार्थ हो सकता है और न वेद में कोई पुरुषार्थ हो सकता है, क्योंकि जैसा प्रकृति कहेगी उसी प्रकार की जब चेष्टा होगी तो लौकिक पुरुषार्थ भी नहीं हो सकता है, वैदिक पुरुषार्थ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि विषय नहीं रहा उसका। तो विधि निषेधानर्थक्यम, तो शास्त्र जो ये कहता सत्य बोलो झूठ मत बोलो ये सब फालतू चीज होगी ना। अरे सब प्रकृति के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं तो शास्त्र क्या कहे, आप उपदेश कर रहे हैं उपदेश का क्या फल, अर्जुन को भी क्या होगा उपदेश का, ये शंका उठाती। एक सर्वो जंतु आत्मन प्रकृति सदृशम्य उच्चेष्टती, एक सही जंतु जो है अपने प्रकृति के सदृशी चेष्टा करते हैं, तो मत प्रकृति शून्य कैसे करती, कोई प्रकृति शून्य है ही नहीं, तथा पुरुष कार्य से विषय अनुपत्ति, पुरस्कार का कोई जो है विषय रहा नहीं, तो शास्त्र अनर्थक्य प्राप्त, शास्त्र का अनर्थक्य प्राप्त हो गया, एकदम उच्यते। थोड़ी टीका देखी, ननु यस्य न प्रकृति अस्ति तस्य पुरुषकार संभवाद अर्थवत्व तद विषय विधि निषेधयोर् भविष्यति। यदि कोई कहेगा जिसकी कोई प्रकृति है ही नहीं कोई पुरुषार्थ कर सकता है, उसी का पुरस्कार संभव, इसलिए अर्थवत्त हो जाएगा वहां पर, सब कहा कि नहीं न तो प्रकृति शून्य करती सकती, कोई भी प्रकृति शून्य है ही नहीं, इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि जिसमें प्रकृति है ही नहीं है वही पुरुषार्थ कर सकता है, प्रकृति शून्य कोई भी है नहीं, कार्यक्रम संघात प्रकृति को लेकर के ही है। संकितम दोषम श्लोकेन परिहरति, अब ये संकित दोष को श्लोक के द्वारा परिहार करते हैं, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावसमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। अब फिर क्या करेगा भाई, साधक क्या कर सकता है, तो कहते साधक को ये समझना चाहिए, इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थ, यहाँ दीपसा में दीप है, इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थ माने प्रत्येक इंद्रिय का जो विषय, जैसे चक्षु इंद्रिय हो गया रूप विषय हो गया, श्रोत्र इंद्रिय हो गया शब्द विषय हो गया, ऐसी जो वो 10 इंद्रियां हैं हमारी, इनके हैं 10 विषय, 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं 5 कर्मेंद्रिय हैं, इसके विषय हो गए 10 विषय, ये हो गया इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थ, इंद्रिय इंद्रिय का विषय। इसमें क्या है कि एक व्यवस्था बनेगी, राग द्वेषो व्यवस्थितो, किसी विषय में राग है और किसी विषय में इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे माने प्रत्येक इंद्रिय का जो विषय, इन 10 इंद्रियों के 10 विषय हो गए, 10 इंद्रियों का जो विषय हो गया, कितने विषय हुए 10, तो उसमें एक व्यवस्था बनी हुई, क्या किसकी व्यवस्था बनी हुई है, किसी विषय में शोभन बुद्धि हो जाती है किसी विषय में अशोभन बुद्धि हो जाती है, यही राग द्वेष है। तो कहते शोभन बुद्धि अशोभन बुद्धि जैसी प्रकृति उसी के अनुसार होगी कि नहीं, अरे जैसी प्रकृति है उसी के अनुसार शोभन अशोभन बुद्धि होगी, उसी के अनुसार तो राग द्वेष होगा। कहते हा होगा उसी के अनुसार, प्रकृति के अनुसार ही राग होगा, प्रकृति के अनुसार ही द्वेष होगा, इससे मतलब ये निकला कि राग द्वेष पूर्विका जो है प्रकृति प्रयुक्त करती है पुरुष को, सीधे नहीं, राग द्वेष उत्पन्न करके उसकी प्रवृत्ति में हेतु बनती है प्रकृति। ये बात निकली ना, प्रकृति जो है प्रवृत्ति में हेतु कैसे बनती है, वो प्रकृति के अनुसार होगा राग है, उसी के अनुसार होगा द्वेष, और वही राग द्वेष पूर्वक वो प्रवृत्ति में हेतु बनती है। और राग द्वेष में निमित्त क्या बनता है, शोभन बुद्धि अशोभन बुद्धि, ये राग द्वेष में निमित्त। ये जो शोभन बुद्धि कट जाए तो प्रकृति राग रूप में परिणत नहीं हो सकती, और अशोभन बुद्धि कट जाए तो द्वेष रूप में प्रकृति परिणत नहीं होगी। निमित्त रहेगा तभी परिणत, प्रकृति ही परिणत।